چاوی مکوره رنگ کربلا سوره بشتوی بجناشیرین دل موکی گوره سر حسین جان کتر دیج سر میدان چول فدید که بده دی بجن آدم انسان کار مهی روشینه اهل بیتا منینه چما دیجی چاوی من آوا خوینه بکشینه کربلا دل بولا دل بمرن فلا رابط دل فکاکه و مها محرمه ای وارسی آدمه طول امام هر دمه رهبر آزاد خواهم رویا چاوی خاتمه دل جبوت بیرینه مثل میان دگرینه نالی نا حسین جان جگرام دکشینه تو شاه شهیدانی باب معاشقانی جلب و بینا بدنم حدیثا سریدانی امینا اهل بیت مشاده که هر وقت فکر قرآن بهاره جیب نامحمد ته کار مهی روشینه اهل بیت آمنینه چه ما دیجی چاوه من آقا خوینه بکشینه کربلا دل به ولد دل به مرن فلد رابه دل فکاکه و مها قهرمان او غزال چاو بنک واکدی نوگوران دست خود و هلینه بدر خواب بربینه نیز لشکره جا وانی زیدان تک بینه علی ناو شیرا